نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد كان البتہ تحقیق ہے لسبئن سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے گھروں میں آیتن ایک نشانی جنتان دو باغ ایمین دائیں طرف سے وشمال اور بائیں جانب سے کلو کھاؤ من رزق ربکم اپنے رب کے رزق میں سے وشکرو لہ اور شکر کرو اس کے لیے بلدتن طیبتن پاکیزہ شہر ورب غفور اور رب بخشش فرمانے والا فآردو مگر وہ منہ موڑ گئے فأرسلنا تو بھیجا ہم نے علیہم ان پر سیل العارم بن توڑ سیلاب تیز رو سیلاب سیل سیلاب ارم بن توڑ وبدلناہم اور بدل کر دیا ہم نے ان کو بجنتیہم بدلے ان کے دو باغوں کے جنتین دو باغ زواتی والے اکلن میوے زواتی اکلن میوے والے خمتن بد مزہ و اصلن اور جھاؤ کے درخت و شیئن اور کوئی چیز من صدرن بیری میں سے قلیل تھوڑی سی ذالکا یہ جزیناہم بدلہ دیا ہم نے ان کو بما کفروا بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا وہل نجازی اور نہیں ہم بدلہ دیتے الا الکفور مگر سخت ناشکرے کو وجعلنا اور بنائی تھی ہم نے بینہم ان کے درمیان وبین القرى اور بستیوں کے درمیان التی وہ جو بارکنا فیہا برکت دی ہم نے اس میں قرن ظاہرتن ظاہری بستیاں وقدرنا اور اندازے پر رکھی ہم نے فیہا اس میں السیر مسافت سیرو چلو پھرو فیہا اس میں لیالیا راتیں و ایامن اور دن آمنینا امن سے رہنے والے فقالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب باعد دوری پیدا کر دے بین اسفارنا ہمارے سفروں کے درمیان وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا انفسهم اپنی جانوں پر فجعلناہم تو بنا دیا ہم نے ان کو احادیث افسانے باتیں ومزقناہم اور منتشر کر دیا ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا ہم نے ان کو کل ممزق ہر طرح منتشر کرنا ان فی ذلک یقیناً اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لکل واسطے ہر صبار بہت صبر کرنے والے شکور شکر گزار کے. ولقد اور البتہ تحقیق. صدق سچ پایا. علیہم ان کے بارے میں. ابلیس ابلیس نے. ظنہو اپنے گمان کو. فتبعوہ تو انہوں نے پیروی کی اس کی. اللہ مگر. فریقن ایک گروہ. من المؤمنین مومنوں میں سے. وما کانا اور نہ تھا. لہو اس کے لیے. علیہم ان پر. من سلطان کوئی زور. اللہ مگر. لنعلم تاکہ ہم جان لیں. من یؤمن کون ایمان لاتا ہے. بالآخرت آخرت پر. ممن اس سے جو. ہوا وہ. منہا اس میں سے یعنی اس کے بارے میں. فی شک شک میں ہے. وربک اور رب تیرا. علی کل شیء حفیظ ہر چیز پر نگہبان ہے. قل ادعوا الذین کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو ان ہستیوں کو. زعمتم سمجھتے ہو تم. دعویٰ کرتے ہو تم. زوم رکھتے ہو تم. بریکٹ میں لکھے ان کے معبود ہونے کا. من دون اللہ اللہ کے سوا. لا یملکونا نہیں وہ مالک ہو سکتے. مثقال ذرت ذرے کے برابر. اس سماواتی آسمانوں میں. ولا فی الارض اور نہ زمین میں. وما لہم اور نہیں ان کے لیے. فیہما ان دونوں میں. من شرکن کوئی حصہ. وما لہو اور نہیں اس کے لیے. اور لہو سے مراد یعنی اللہ تعالی. منہم ان میں سے. من ظہیر کوئی مددگار. ولا اور نہ. تنفع فائدہ دے گی. الشفاعت سفارش. عندہ اس کے پاس. الا مگر. لمن واسطے اس کے جو. اذن له وہ اجازت دے دے اس کے لیے. حتی یہاں تک کہ. اذا جب. فزع خوف دور کیا جائے گا. عن قلوبهم ان کے دلوں سے. قالوا کہیں گے. ماذا کیا کچھ. قال ربکم فرمایا تمہارے رب نے. قال الحق وہ کہیں گے حق. وہو العلی الکبیر اور وہ بلند ہے بہت بڑا. قل کہہ دیجئے. من یرزقکم کون رزق دیتا ہے تم کو. من السماوات آسمانوں سے. والارض اور زمین سے. قل اللہ کہہ دیجئے اللہ. وانا اور بے شک ہم. او ایاکم یا تم. لعلی ہدن البتہ ہدایت پر ہو. او فی دلال مبین یا کھلی گمراہی میں. قل کہہ دیجئے. لا تسألونا نہیں تم پوچھے جاؤ گے. اما اس کے بارے میں جو اجرمنا گناہ کیے ہم نے، ولا نسألو اور نہ ہم پوچھے جائیں گے، اما اس کے بارے میں جو تعملون تم عمل کرتے ہو، کل کہہ دیجئے، یجمعو جمع کرے گا، بیننا ہمارے درمیان، ربنا ہمارا رب، ثم یفتح بیننا پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، وہوا اور وہ، الفتاح العلیم زبردست فیصلہ کرنے والا ہے، جاننے والا ہے، قل کہہ دیجئے، ارونی دکھاؤ مجھے، الذین ان ہستیوں کو، الحق تم ملا دیا تم نے، بہی ساتھ اس کے، شرکا آ شریک بنا کر، کلا ہرگز نہیں، بل بلکہ، هو اللہ وہ اللہ، العزیز الحکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے، وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، کافتن تمام تر، کافی، للناس لوگوں کے لیے، بشیرا و نذیرا بشیر و نذیر خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متا ھذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، قل کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے، میعاد میعاد ہے، یومن ایک دن کی، مقرر وقت ہے ایک دن کا، لا تستأخرون نہیں تم تاخیر کر سکتے، عنہ اس سے، ساعتن ایک گھڑی بھی، ولا تستقدمون اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو،